Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά. Γεια σας, Θάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχόμαστε κάθε καλό. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα για να σας δημιουργήσουμε μια ευχάριστη διάθεση, να υποδεχτείτε αυτή την καινούργια εβδομαδούλα γεμάτη από αισιοδοξία. Θέλετε πολιτική, θέλετε λίγο τα δικά μας εδώ πέρα του The Press Project, ό,τι χρειαστεί θα κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίζετε τις καινούργιες μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια, τους αιώνες που έρχονται, όλα τα βάσανα που θα σας βρούνε, την ενεργειακή κρίση, την κλιματική αλλαγή, το επόμενο κύμα της πανδημίας, όλα να τα αντιμετωπίζετε πάντα με χαμόγελο, χάρη στη Φάρμα των Ζώων. Οποιαδήποτε καταστροφή, είμαστε αυτοί που θα σας δώσουμε δύναμη να την αντιμετωπίσετε. Δεν έχουμε περάσει και λίγα. Δεν θεωρούμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, οπότε μπορούμε παράλληλα να σας λέμε ότι όλα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Μπορεί να είστε με σαραντάρια και να φοβάστε π.χ. να ανοίξετε air condition, γιατί ποιος ξέρει τι λογαριασμός θα σας έρθει. Αλλά θα είμαστε εμείς εδώ να σας λέμε ναι, τα πράγματα είναι σκατά. Επιτρέπετε αυτό, επιτρέπετε στο YouTube το σκατά. Αλλά μπορούν να πάει και πιο κάτω. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα αυτής της εκπομπής. Και όχι μόνο μπορούν, αλλά όπως λέει ο νόμος του Μέρφη, όταν κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει. Λοιπόν, Θάνο, τι λες, να ξεκινήσουμε με τα νέα της εβδομάδας, τα νέα του Σαββατοκύριακου μάλλον, προς το παρόν. Παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε από τα διεθνή και να πάμε μετά στο δεύτερο θέμα της εβδομάδας που είναι η καμπάνια του The Press Project. Γιατί είμαστε δεύτερο θέμα. Είμαστε πρώτο θέμα. Όχι, όχι, για τα διεθνή, παρακαλώ. Δεν έχω πρόβλημα. Να πούμε μια καλησπέρα πρώτα στον κόσμο που συνδέεται σιγά σιγά και από το YouTube και από το ραδιόφωνο του Press και φυσικά σε όσες και όσους μας ακούτε κονσέρβα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Μεγάλο γλέντι και σήμερα, παιδιά, σας παρακαλούμε. Τα party animals εδώ πέρα. Party animals. Έχετε χάρη που είχε 39 βαθμούς στο party και δεν άρχισα να χορεύουμε. Καλά. Λίγο χορέψαμε. Εγώ λυκνίστηκα κάποια στιγμή. Κρατώντας έτσι το ποτό μου με πάρα πολύ στυλ. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Θάνο. Κάποια στιγμή ένα μικρό αισθησιακό λυκνίσμα. Πολύ διακριτικό. Όχι. Όχι. Όχι. Ναι. Δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα ο Θάνος Καμήλαλης. Αλλά... Το έχει καταγράψει ο φακός. Ευτυχώς όχι. Α. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία. Όταν λες με το ποτό σου. Την πορτοκαλάδα. Α. Βυσσινάδα έπινα, δηλαδή δεν είχε. Okay. Βυσσινάδα. Πολύ, πολύ ωραία βυσσινάδα, τη συνιστώ. Πριν να σας πούμε για τα θέματα που συζητούσαμε το Σαββατοκύριακο στο διαδίκτυο, να πούμε κάτι για αυτά. Ήταν πολύ ωραία τα βιντεάκια που βγήκαν. Εγώ συγκινήθηκα με αυτόν τον φίλο εκεί πέρα. Να πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα δεν άκουγα. Γιατί στην απόσταση που. Κάτι περίμενα, αυτό θα ξαναπούμε για την καμπάνια. Θες να το πούμε αυτό στην καμπάνια. Έλα ρε Θάνο, τώρα μου κόβεις όλο τον αφορμητισμό. Κράτα λοιπόν, τη συγκίνησή σου. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Επικαιρότητα. Επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε. Θέλεις να κάνεις την εισαγωγή στο θέμα των αμβλώσεων και να το κουβεντιάσουμε μετά. Είχαμε ξεκινήσει, το είχαμε προλάβει λίγο να το σχολιάσουμε. την Παρασκευή, γιατί το είδαμε, βγήκε Παρασκευή απόγευμα, για την απόφαση ορόσημο, αρνητικό βέβαια, πρόσημο, του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση Roe εναντίον Wade, που καθιέρωσε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, και υπάρχει ένα κύμα διαμαρτυριών και οργής που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είχαμε πει και την Παρασκευή, το 66% των πολιτών στη ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα στην άμβλωση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. Οπότε είναι μια υπόθεση που ευτυχώς, αν και το 34% δεν είναι μικρό ποσοστό. Αν θυμάμαι καλά, είναι και ένα 9% υπέρ της πλήρους απαγόρευσης. Υπέρ της εσκλήρησης, της ακόμα μεγαλύτερης επιδείνωσης, δηλαδή, ναι, της, του νομοθετικού περιβάλλοντος για τις αμβλώσεις. Συνέχισε. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι 26 πολιτείες είναι βέβαιο ή πιθανό να απαγορεύσουν την άμβλωση. Μόλις 16, συμπεριλαμβανομένοι στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, παρέχουν προστασία για τα δικαιώματα της άμβλωσης νομικά ή συνταγματικά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, με το Ινστιτούτο Πιού. Οπότε αναμένεται με βάση αυτή την απόφαση επόμενες συντηρητικές πολιτείες να αρχίσουν να εγκρίνουν απαγορεύσεις. Μιλάμε για υποθέσεις όπου μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί, στην καλύτερη περίπτωση δυστυχώς, στην άμβλωση ακόμα και μετά από βιασμό, για παράδειγμα. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται με το σύνθημα «Το σώμα μου, η επιλογή μου, my body, my choice». Ναι, καλά, τώρα το να μην εξαιρείται ούτε περίπτωση του βιασμού, καταλαβαίνουμε τώρα, γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις σε χώρες που οι γυναίκες μάλιστα υποχρεώνονται να νυμφευθούν τον βιαστή τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καταδικάζονται στο να ζουν όλη τη ζωή τους με τον βιαστή. Εδώ πέρα συζητάμε ότι θα χρειαστεί να φέρουν στον κόσμο το παιδί του ανθρώπου που τις βίασε. Το Pew Research αναφέρει και μία έρευνα, ένα εύρημα το οποίο είναι κάπως αναπάντεχο, τουλάχιστον για μένα. Λέει ότι δεν εμφανίζεται σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ποσοστά. Okay. Ότι δηλαδή η διαχωριστική γραμμή είναι πολιτική, αλλά δεν είναι έμφυλη. Δεν προκύπτει άμεσα όπως θα το περίμενε κανείς με βάση το φύλο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Είδα κάποιους να λένε ότι είναι υπερβολική η ανησυχία που προκαλεί στην ελληνική κοινή γνώμη, με δεδομένο ότι για την Αμερική υπάρχουν ιστορικοί λόγοι που το καθιστούν ένα κεντρικό ζήτημα γύρω από το οποίο τσακώνονται και ανταγωνίζονται οι απέναντι πολιτικές πλευρές εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ σε εμάς αυτό δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν θα συμμεριζόμουν αυτήν την άποψη. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια τοποθέτηση που λέει ότι όλες αυτές οι ιστορίες, το αγέννητο παιδί και αυτά, είναι γραφικότητες χωρίς πολιτική έκφραση. Δεν έχουν κεντρική πολιτική έκφραση, αλλά όσο κατρακυλάμε σιγά-σιγά, δεν νομίζω ότι θα είχε λόγο κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτά να βρουν κεντρικότερη πολιτική έκφραση ή να σκληρύνει ακόμη περισσότερο η στάση. Με δεδομένο ότι είναι βολικά ζητήματα, είναι πράγματα για τα οποία μπορείς να συσπυρώσεις ένα κοινό συντηρητικό και δεν αγγίζουν και τον πυρήνα της πολιτικής στα παιδεία που τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δεν χρειάζεται να πεις ούτε πώς θα φάει ούτε πώς θα πολεμήσει ο άλλος. Οπότε δεν το βλέπω παράλογο. Δεν μου φαίνεται δηλαδή τόσο αδιανόητο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι ποτέ δεν ξέρεις πότε θα... Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τέλος πάντων. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η οπισθοδρόμηση και σε πράγματα τα οποία τα θεωρείς στοιχειώδη δικαιώματα. Όπως δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσε στην Αμερική, όχι σε κάποια χώρα της Αφρικής, στη ΣΥΠΑ, να υπάρξει μια τέτοια απόφαση συνταγματικά, έτσι μπορεί να δούμε σιγά σιγά τέτοιες κινήσεις και στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι τέτοιες κινήσεις γίνονται, γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αντίδραση όταν συμβαίνουν τέτοιες κινήσεις. Βλέπε συνέδριο γονιμότητας και δεν ξέρω εγώ τι υπό την αιγίδα της Πουτουδού κλπ. Παρά το ότι φαίνονται περιθωριακές οι ομάδες, παρά το ότι φαίνονται γραφικοί αυτοί που τα λένε. Και προφανώς και μετά από μια τέτοια απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αποκλείεται να το δούμε. Είναι ένα πουσάρισμα για να το δούμε και πιο κοντά μας. Είχε και ένα ενδιαφέρον και σχολιάστηκε ότι κάνανε αναρτήσεις και Ραμαίος ή Μαρέβα, κάνανε αναρτήσεις για ενάντια στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και από κάτω υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που σχολίαζε απέναντι στο σχόλιο. Οπότε καταλαβαίνεις το τι θέλει το κοινό του κυβερνώντος κόμματος. Και δεν ξέρω πόσο θα ήταν το ποσοστό εδώ πέρα. Εντάξει, πλειοψηφία το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε τέτοιες απειλές. Μετά θα σοκαριζόμαστε. Υπάρχει αυτό και υπάρχει και ένα ζήτημα συνέπειας το οποίο επισημάνθηκε και μαζί και οι υπερασπιστές τους που έλεγαν ορίστε, έχει άψογη θέση η Κεραμέως. Έγραψε κάτι ενδιαφέρον ο Τσίρκας για το ζήτημα αυτό. Έγραψε ένα σύντομο σημείωμα στο οποίο έλεγε ότι οι δημοκρατικοί δεν προστάτευσαν νομοθετικά αυτή τη ρύθμιση όσο είχαν την πλειοψηφία στην περίοδο του Ομπάμα και ότι τώρα το χειρίζονται, το χρησιμοποιούν προκειμένου να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους. Και με αυτή την αφορμή διάβαζα και ένα σχετικό άρθρο στο Τζάκομπιν όπου έλεγε ουσιαστικά το ίδιο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ήταν οριακά, ήταν 50-50, αλλά και σε περιπτώσεις όπου υπήρχε μεγαλύτερη ευχέρεια, δηλαδή ήταν 58 από την πλευρά των δημοκρατικών, δεν επεδίωξαν να επιληθεί αυτό. Και στην πραγματικότητα το επιχείρημα του άρθρου είναι ότι αν δεν κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου, αλλά ταυτοχρόνως κάνεις πύρινες δηλώσεις όταν ανακοινείται το ζήτημα ή όταν χάνεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ενδιαφέρον σου αυτό δεν είναι ειλικρινές, για να το πω πολύ, πολύ ευγενικά. Γιατί χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που λέει ότι ορίστε πρέπει να καλείσει μια συσπήρωση, ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, ορίστε τι θα μας βρει. Αλλά αν τα λες όλα αυτά και ταυτοχρόνως δεν έχεις κάνει κάτι, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν είναι παράλογο να το πει κανείς αυτό. Υπάρχουν και στους δημοκρατικούς αντιπρόσωποι οι οποίοι είναι εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση, αλλά αυτό που λέει το άρθρο είναι ότι εντάξει, υπάρχουν όμως και από τους ρεπουμπλικάνους κάποιοι με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν κάνοντας κάποιες παραχωρήσεις και αν μας πούν ότι δεν μπορούν να κάνουν καμία παραχώρηση και ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν σε τίποτα, θα πούμε οι δημοκρατικοί. Έχουν συμβιβαστεί τρεις φορές μέχρι να φάνε πρωινό κάθε μέρα, οπότε δεν είναι πολύ πιστευτό αυτό το. Δεν περνάει το τεστ του γέλιου, έτσι λέει το άρθρο. Δεν είναι ζήτημα το οποίο παρακολουθώ συστηματικά η αμερικανική πολιτική, αλλά δεν μου φαίνεται ενδιαφέρον και δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό που λέγεται. Δηλαδή ότι τα ζητήματα αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά με ένα πάθος που δεν αντιστοιχεί μερικές φορές στις πραγματικές προσπάθειες να δοθούν λύσεις από τους δημοκρατικούς. Ακριβώς για αυτό το λόγο που συζητάμε τώρα, διότι είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλειακά προκειμένου να συσπυρώνουν τον κόσμο τους όταν οι διαφορές στα υπόλοιπα πεδία της κεντρικής πολιτικής έχουν αμβλυνθεί πάρα πολύ ή δεν υπάρχουν. Μας γράφει η Έλληνα, υπάρχουν τρόποι αντισύλληψης που δεν έχουν φτάσει σε Ελλάδα και αρκετοί που οι γυναικολόγοι είναι διστακτικοί να παρέχουν στα άτομα που εξυπηρετούν. Δεν μου κάνει εντύπωση να πάμε πίσω πριν πάμε μπροστά. Το καλύτερο θα ήταν να μην πάμε καθόλου πίσω και να υπάρχει μια αντίσταση σε όσους επιθυμούν την οπισθοδρόμηση. Ίσως το πιο σοβαρό ζήτημα σε όλα αυτά, πέρα από το, είναι ότι δεν μπορείς να περιορίσεις. Δεν μπορείς να, υπάρχουν και σχετικές μελέτες, και να απαγορευτούν οι αμβλώσεις. Αμβλώσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Και αυτό θα αποτελέσει τεράστιο κίνδυνο για τις ζωές των γυναικών. Θα γίνονται σε χειρότερες συνθήκες, θα γίνονται παράνομα. Και ο καθένας καταλαβαίνει το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Υπάρχουν σχετικές μελέτες διεθνώς που έχουν δείξει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, είναι κάτι στο οποίο θα φέρει θύματα, όσο και αν λένε το αγέννητο παιδί και το αγέννητο παιδί, θα έχουμε γυναίκες που θα χάσουν τη ζωή τους προσπαθώντας να κάνουν υπό ανθυγιεινές συνθήκες και δεν ξέρω εγώ τι αμβλώσεις. Και παρά το γεγονός ότι θα πει κάποιος, παιδιά, θα είναι νόμιμο στη δίπλα πολιτεία, εντάξει, είναι ανάλογα και την οικονομική δυνατότητα κλπ. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο και ταξικό το ζήτημα, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει ότι όσο περισσότερα μπορείς να δώσεις για να το κάνεις αυτό, θα έχεις και καλύτερη περίθαλψη. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο. Επόμενο θέμα, καμπάνια. Να πάμε στην καμπάνια ή να μιλήσουμε λίγο για την κυβέρνηση και να πάμε στο δεύτερο μέρος. Α, η κυβέρνηση. Καμπάνια. Βεβαίως. Μ' αρέσει αυτό το θέμα πάρα πολύ. Η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κυβέρνηση. Θες να μας πεις λίγο, έχεις κάποιο παράπονο από το κυβερνητικό εκπρόσωπο? Κανένα απολύτως, Κωνσταντίνε. Ούτε από την έλλειψη πολυφωνίας έχω παράπονο. Καταλαβαίνω ότι φταίει ο κορονοϊός. Για εξήγησέ μας το λίγο, γιατί ακούγεται λίγο βλακή αυτό που είπες τώρα, Θάνο. Σε παρακαλώ τώρα. Και συγγνώμη κιόλας, δεν ήθελα να γίνω αγενής, αλλά θες να μας εξηγήσεις το σκεπτικό. Ναι. Λοιπόν, ρώτησαν, έβγαλε στοιχεία το ΕΣΟΥΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για την κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε, η προβολή της κυβέρνησης ξεπερνά το 80%. Και αυτό είναι εντωμεταξύ τώρα 2-3 χρόνια που συμβαίνει. Κυβέρνηση Παύλα Νέα Δημοκρατία σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από την προσοχή που είχε, την προβολή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την δική του τετραετία. Δηλαδή, μέσω όρο, επειδή τα έχω δει τα στοιχεία, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα 50-60%. Είναι κυβέρνηση. Προφανώς η κυβέρνηση πρέπει να έχει παραπάνω χρόνο. Αλλά τώρα να χτυπάς 80, λες και είσαι το survivor και δεν ξέρω εγώ τι. Μ' αρέσει η αναλογία με το survivor, ναι. Ναι. Την Τάνο, τη Κυριάκος. Λες και άγριες μέλισσες. Σωστά, ναι. Άδωνης Γεωργιάδης, prime time, συνέχεια. Είναι κάπως, πώς να το πω τώρα, αντιδημοκρατικό. Ναι, και η απάντηση ήταν, εκείνο το διάστημα υπήρχαν πολλές και πυκνές τακτικές ενημερώσεις με τηλεοπτικές παρουσίες υπηρεσιακών παραγόντων. Ποιων υπηρεσιακών παραγόντων, ρε παιδιά? Και κυβερνητικών, που είχαν όμως ενημερωτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε στην πανδημία. Δηλαδή, το 80% του χρόνου ήταν να μας λέει η κυβέρνηση πώς θα συμπεριφερθούμε. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτό, με όποιον και να συζητήσεις, καλά, ακόμα και τώρα ισχύει αυτό. Δεν θυμάμαι καμία περίοδο που να υπάρχει παραμικρή σαφήνεια για το τι πρέπει να κάνει κανείς αν αρρωστήσει. Θυμάμαι σε όλες τις περιπτώσεις ότι τα πρωτόκολλα. Ναι, είναι αυτό που το ψάχναμε στη σελίδα του ΕΟΔΗ εκεί πέρα. Ναι. Και επειδή ήταν με χρονολογική σειρά οι ανακοινώσεις, ήταν αδύνατο να βρεις τι μέτρα ισχύουν τώρα, τι μέτρα ισχύουν σήμερα, ποιο είναι το πρωτόκολλο, τι πρέπει να κάνω αν. Όλα αυτά θυμάμαι ότι σε όλες τις φάσεις της πανδημίας και βεβαίως και σήμερα είναι πάντοτε σαν αδελφικός χρησμός. Κάτι κάποιος έχει πει που πρέπει να σκεφτείς και να ερμηνεύσεις, αλλά δεν είναι ποτέ απλό. Λοιπόν, για να μας πούν αυτά, όμως έπαιρνα το 80% του τηλεοπτικού χρόνου. Λες και δεν έχουμε δει τις εικόνες αυτές, αυτή που ανέβασε ο Δημήτρης Κανελόπουλος από την Ευσύν, που λέει ήταν 5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, μετράω και τον Γιώργο Αυτιά, λίγο αυθαίρετα, αλλά νομίζω όχι πολύ αυθαίρετα. Ναι. Και είχε και μια εικόνα που έδειχνε ένα δρόμο. Και λέει ο Κανελόπουλος, τώρα αυτό με το δρόμο τι τον βάλατε? Γιατί δεν βάζατε ένα έκτο στέλεχος εκεί πέρα να συμπληρωθεί το συνολάκι? Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ φυσιολογικό για το Sky. Είναι κάποιος που είναι μεν φιλοκυβερνητικός, αλλά παριστάνει τον ελεύθερο διανοούμενο. Mm-hmm. Κάποιος που παριστάνει τον δημοσιογράφο, αλλά βγαίνει και μαζί με τον Πρωθυπουργό και λέει τώρα να μπω στα ψηφοδέλτια, να μην μπω, άσε μωρέ, περισσότερα θα προσφέρω στη Νέα Δημοκρατία, παριστάνοντας τον δημοσιογράφο. Και είναι όλοι αυτοί μαζί και συζητάνε για την επικαιρότητα. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί όλος να μας πείσει ότι το 80% του χρόνου το κατανάλωσαν επειδή μας δίναν οδηγίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες. οι υπηρεσιακοί παράγοντες, με το συμπάθειο κιόλας, αλλά θα μπορούσαν να είναι οι άνθρωποι αυτοί, θυμάστε, οι ακομμάτιστοι, αυτοί που είναι υπεράνω πολιτικών βλέψεων και φιλοδοξιών, κάτι επιστήμονες, κάτι τέτοιοι, να μας λένε αυτοί τι να κάνουμε. Και μετά... Ήταν αυτοί. Ήταν και αυτοί, ναι. Αφού είχαν πιάσει στασίδι λοιμοξιολόγοι. Βρήκαμε τώρα τους ακομμάτιστους. Ναι. Την παγόνη που είπε μπορεί να είμαι υποψήφια στις εκλογές και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Δεν ξέρω, να δούμε, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό. Νομίζω θα μετράμε. Θα μετράμε start της πανδημίας. Αλλά φταίει ο κορονοϊός, που είναι και πάρα πολύ λογικό, όπως το λέει ο οικονόμου, γιατί θυμάστε τα διαγγέλματα. Καιρό έχει να κάνει διάγγελμα ο Μητσοτάκης. Σου είχε λείψει, ήθελες λίγο. Πάρα πολύ, ναι. Συμπολίτες μου. Πάρα πολύ. Μου είχε λείψει ο συμπολίτες μου. Το ξυπνάω το βράδυ, αλαφιασμένος. Ναι, λίγο να παίξει το διάγγελμα. Λίγο μετά να ξαναβάλουμε το διάγγελμα. Λίγο να σχολιάσουμε το διάγγελμα. Πάει ο χρόνος, μαζεύεται 80% κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει να κάνει. Δεν είναι εντελώς ψευδές, θέλω να πω. Έχει να κάνει και με το ύφος της εξουσίας και με το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία. Δηλαδή, καμία συνεννόηση με την αντιπολίτευση που φταίει κιόλας, που διαφωνούσε σε κάποια μέτρα αντί να, απλώς να χειροκροτάει. Μονίμως να εμφανίζονται υπουργοί και να λένε τι ισχύει, τι θα ισχύει, τι θα ισχύει τον επόμενο μήνα, πότε θα ανοίξουν τα νυχάδικα, τα φαρμακεία, το ένα το άλλο. Και καμία κουβέντα για ουσία. Τύπου, τι κάνουμε, παιδιά, πιάνει αυτό, αυτό που κάνουμε. 6 μήνες lockdown, σωστό είναι αυτό που συμβαίνει. Και όλο εκείνο το μείγμα. Οπότε εν μέρη, ναι, και στην πανδημία συνέβη αυτό. Βεβαίως βοηθάει αν λόγω της πανδημίας χώνεις και 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ. Βοηθάει τον αυθορμητισμό τους. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί που, γιατί το είπαμε, φιλότιμο δεν έχουν. Άμα περιμένεις τώρα στο φιλότιμο, δεν υπάρχει σωτηρία. Ενώ με 20 εκατομμύρια αποκτά ο άλλος φιλότιμο. Και εμένα, αν μου λέγανε, ξέρεις, δεν σε απασχολεί καθόλου το τάδε ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Εμένα, παίρνεις εκεί πέρα, τσιμπάς ένα εκατομμύριο και να μετά ευαισθησία. Εν τω μεταξύ, μέχρι και ψεκοθεωρίες διακινούσαν μέσα που έχουν χρηματοδοτηθεί, αλλά αυτό εντάξει τώρα έχει δευτερεύουσα, τώρα, τι πας και δευτερεύουσα σημασία. Τι πας και θυμάσαι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, ότι του λες το άλλο, ρε φίλε, δεν μιλάει κανείς άλλος. Και λέει, εντάξει, αφού πανδημία έχουμε. Και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι επίσης ένα ωραίο παράδειγμα του τι είναι η πανδημία στο μυαλό της κυβέρνησης. Τους λες, παιδιά, γιατί μιλάτε μόνο εσείς, και λέει, α, είναι η πανδημία. Ναι. Και λες και εσύ, α, εντάξει. Μιλήστε μόνοι σας, αφού έχουμε πανδημία, λογικό. Τώρα που έχετε τελειώσει η πανδημία, είναι καλύτερος ο τηλεοπτικός χρόνος, γιατί το πάνελ που σχολιάζες εσύ, Κωνσταντίνε, και ο Κανελόπουλος, έγινε προχθές. Ναι, δεν είναι. Είναι στην μεταπανδημική εποχή, καλοκαίρι που έχουμε τουρίστες. Δεν είναι. Μην κοιτάς τώρα εμένα που φοράω μάσκα. Γενικά η πανδημία έχει τελειώσει. Οπότε είναι περίεργο. Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πες ότι. Okay, τώρα που είναι όλα ανοιχτά, έχει βελτιωθεί το ποσοστό της κατανομής του τηλεοπτικού χρόνου. Νομίζω μια βόλτα στα παράθυρα, πως όχι. Το πιο κλασικό είναι οι πάρα πολλές συνεντεύξεις που δίνουν μόνοι τους υπουργοί. Πέρα από τα πάνελ. Ανοίγεις Σάββατο και Κυριακή τηλεόραση και είναι πάντα ένας υπουργός που μιλάει μόνος του με ερωτήσεις που είναι και χάδι, να πούμε την αλήθεια. Επίσης, όχι Μαρίν, αμάν βρεθάνω λυπήσου μας μωρέ, τι έκανα, είπα τους συμπολίτες μου και θύμισα το διάγγελμα, Δεν ξέρω τι από όλα μπορεί PTSD να αυτό. Πυροδότησε αυτή την αντίδραση. Ναι. Μην του επηρεάζετε, παιδιά, τον αυθορμητισμό. Αφήστε τον να εκφραστεί ελεύθερα. Τέλος πάντων, εσένα. Α, το δικό σου. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Άμα μου έχει λείψει διάγγελμα, θα πω ότι μου έχει λείψει διάγγελμα. Συγγνώμη. Βάζω σε επανάληψη τα προηγούμενα. Δηλαδή, με ρωτάνε, δεν ήταν αλήθεια αυτό που έχει πει η παγόνη, πως δεν κολλάει μες στην εκκλησία γλύφοντας το ίδιο κουτάλι. Είχε πάρει λίγο μεσοβέζικη στα θέση και Ηλινού σε αυτό ή δεν τα θυμάμαι καλά, Θάνο? Όλοι είχαν πάρει μεσοβέζικη. Θυμάμαι ότι ούτε Ηλινού είχε τολμήσει να αντισταθεί στην ιδέα ότι γλύφοντας ένα κουταλάκι από κοινού μπορεί και να μην είναι πολύ καλή η αιωνία ως προς την εξάπλωση του κορονοϊού. Όλοι είχαν πάρει μεσοβέζικη στάση. Ήταν και στο Αυγερόπουλου το ντοκιμαντέρ αυτό, που είχε συγκεντρωμένες τις δηλώσεις για το κουταλάκι. Που έχω ξεχάσει πρωταγωνιστές, πόσα χρόνια έχουν περάσει. Έλα, για Μαρέλου που είχε ξεκινήσει, Ήταν ο Μαγιορκίνης που λέγε, δεν ξέρω εγώ, ναι μεν, αλλά δεν είναι τέτοιο, η επιστήμη κάπου κάνει πίσω και κάτι τέτοια, σε μια συνέντευξη. Μην ρωτά τα ακριβή αναφορά, ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε τι είπε. Ήταν παγώνι, ήταν Ελληνού, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πουλάει μια συζήτηση για την πανδημία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα που θα έχουμε και εκλογές, το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία και το τι περάσαμε μέσα σε αυτή την πανδημία. Όχι μόνο με τα μέτρα και λοιπά και την κατάσταση και τα lockdown, αλλά και με αυτά που ακούγαμε. Ρεσιάζει αυτά που ακούγαμε τώρα. Οι άλλοι το θεώρησαν ευκαιρία για να επιβάλλουν αστυνομικό κράτος εκεί πέρα. Είχαν εξαμοληθεί και βαράγανε τον κοσμάκι και την ίδια στιγμή πέθανε κόσμος με κυβερνητικές ευθύνες. Και απλώς μπουκώνανε τα ΜΜΕ για να μην το λένε. Αυτό είναι η πανδημία. Αυτό είναι η διαχείριση της πανδημίας. Φυσική καταστολή τεκμηριωμένη πλέον, έτσι. Δηλαδή τεκμηριωμένη από εκθέσεις διεθνών οργανισμών. Βλέπε Διεθνή Αμνηστία για το πώς χρησιμοποίησε η κυβέρνηση την καταστολή. Ο συνήγορος του πολίτη επίσης αναφέρθηκε στην ένταση της καταστολής μέσα στο lockdown. Σβήστηκαν οι υποθέσεις που μεταξύ των οποίων ήταν και του Καμπαγιάννη και του Παπαδάκη πριν κάποιες εβδομάδες. Αξίζει να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί υπήρχε η άποψη, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, από την αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, ότι ό,τι και να μας κάνουνε, καλό είναι γιατί είναι για το καλό μας. Και υπήρχε και μια άλλη άποψη που λέει, παιδιά, πρέπει να τα σταθμίζουμε τα πράγματα γιατί θα βγούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ναι, και ότι δεν έχουν όλα, δεν πατάνε όλα αυτά που γίνονται σε κάποιο υγειονομικό σκεπτικό. Αυτό έλεγα. Δηλαδή, αν ήταν κάτι το οποίο να το αντιλαμβανόμουν με όρους υγειονομικούς και σκληρό να ήταν, εντάξει, θα είχαμε κάτι να συζητήσουμε. Αλλά εδώ, από την ώρα που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτά που γίνονταν δεν είχαν κανένα νόημα, δηλαδή είχαμε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, απαγόρευση κυκλοφορίας σε εξωτερικούς χώρους, και από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, με τα λίγα που καταλαβαίναμε, μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι δεν έχει νόημα να κοπανάς τον κόσμο που δεν κάθεται όλη μέρα κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και την ίδια στιγμή, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι γινόταν αυτό, είναι ότι πεθαίναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και από αυτούς, πολλοί θα μπορούσαν να έχουν γλιτώσει. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της εποχής. Εν τω μεταξύ, κλείνοντας, πριν πάμε σε διάλειμμα, κλείνοντας το πρώτο μισό, οι διασωληνωμένοι φτάνουν τους 100. Δηλαδή, έχεις μια εξαρσούλα. Τα κρούσματα ανεβαίνουν. Και πεθαίνουν και 10-15 άνθρωποι τη μέρα. Συνολικά έχουμε 30.190 θανάτους. Φαίνεται μικρός αριθμός, αλλά δεν είναι. Δεν είναι να πεθαίνουν 10-15 άνθρωποι την ημέρα. Με ποιο κριτήριο μπορεί ξαφνικά να είναι μικρός αριθμός αυτός? Επειδή δηλαδή μασάνε τώρα οι δημοσιογράφοι και δεν το λένε. Προφανώς δεν είναι μικρός αριθμός. Τραγωδία είναι να πεθαίνουν 10-15 άνθρωποι την ημέρα. Και ξαναλέμε, αυτό γίνεται εξαιτίας μιας συνθήκης μέσα στην πανδημία, όπου φαίνεται ότι πολλά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Τίποτα από αυτά που συζητούσαμε από την αρχή δεν έγινε ποτέ. Ούτε η ΜΕΘ, ούτε η επιδημιολογική επιτήρηση, τα τεστ, αυτά δεν συνέβησαν ποτέ. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, ας πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Νομίζω ότι θα τα ξανασυζητήσουμε στις εκλογές. Αλλά το βασικό δεν είναι τώρα οι εκλογές. Τι είναι δηλαδή, να τιμωρηθεί η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές γιατί δεν τα πήγε καλά στην πανδημία? Επιθάνατη είναι αυτή. Το βασικό είναι να μην ξεχάσουμε τι συνέβη. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και όντως, ούτε εμείς προλαβαίνουμε να τα σχολιάσουμε όλα, ούτε ο κόσμος προλαβαίνει να ενημερώνεται για όλα. Έχουμε ένα επεισόδιο ανασκόπησης που θα σπάσει ταμεία όταν προκηρυχθούν εκλογές. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, αλλά το έχουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί και είναι πολύ πιθανός ο κίνδυνος να χαθούν μέσα σε όλο αυτό τον ωκεανό της καταστροφής που έφερε η Νουδού. Οι 30.000 και πλέον νεκροί, το ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις μαύρες στατιστικές, δεν πρέπει να χαθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Σταμάτησαν και συγκρίσεις. Θυμάσαι συγκρίσεις, Κωνσταντίνε, με άλλες χώρες? Όχι μόνο το Βέλγιο, ήταν μόνιμο αυτό. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο στην Ευρώπη και τι ωραία, τι καλά, τι καλά. Ναι, δεν είμαστε. Λοιπόν, αυτά κάπως πρέπει να μετρήσουν κάποια στιγμή. Δεν πρέπει. Όχι. Θα μετρήσουν, ρε Θάνο, θα μετρήσουν. Θα μετράμε πάλι τώρα ποιος μίλησε και ποιος δεν μίλησε. Λοιπόν, Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά σε λίγο πάλι μαζί. Ακούστε τις μουσικές που έχουμε ετοιμάσει όλο το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Ανταλλάσσουμε μηνύματα με τον Θάνο. Θάνο, το έχεις ακούσει αυτό το κομμάτι? Πόρε μου, λέει, θα το βάλουμε σίγουρα στην εκπομπή. Μου στέλνει μετά 2 ώρα το βράδυ ο Θάνος. Κωνσταντίνε, με βρει τηλέφωνο, με ξυπνάει. Κωνσταντίνε, άκου τι βρήκα, άκου τι βρήκα. Άκου τον beat από πίσω, Θάνο, Κωνσταντίνε, πώς βαράει. Πω. Και του λέω, Θάνο, αυτό οπωσδήποτε το βάλουμε στη. Και τα κρατάμε όλα αυτά, ρε παιδιά, να τα βάλουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε. Η μουσική της Φάρμας των Ζώων. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Συγγνώμη που κόβουμε έτσι τη μουσική. Θα διαβάσω μερικά σχόλια. Η Ακίνθη γράφει με κεφαλαία, να το τονίσουμε αυτό. Όντως καταπληκτικό κομμάτι. Ευχαριστούμε, η Ακίνθη. Η Ακίνθη έχει πάρα πολύ γούστο στην μουσική και είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να εκτιμήσουν αυτή την συνεισφορά μας. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα γιατί, κάτι παιδιά... σχόλια, γιατί πάντα κάτι πρέπει να σκούζει στη μουσική σας, ωραία. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά, Θάνο. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Ο καθένας θα μας κάνει τη χάρη να ακούει αυτό που καταλαβαίνει και να σχολιάζει μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις του. Ευχαριστούμε, η Ακίνθη. Είναι η playlist με όλα τα σποτάκια της, από τα σποτάκια της DAP, τη μουσική. Άντε όχι, το παίρνω πίσω. Ρε παιδιά, τώρα δεν κάνουμε δουλειά άμα το παίρνετε πίσω. Θα πείτε με θάρρος την άποψή σας. Λοιπόν, φτάνει για τη μουσική, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το The Press Project. Το ξέρετε το The Press Project, το έχετε δει το site, ή μόνο φάρμα. Είστε αυτοί του YouTube, εθισμένοι στο YouTube, διαβάζετε το site. Έχετε πλακωθεί εκεί πέρα, βλέπετε όλο βιντεάκια. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει και να διαβάζετε. Λοιπόν, το The Press Project είναι site. Site, ενημερωτικό. Δηλαδή έχει ρεπορτάζ, έχει καθημερινή ροή ειδήσεων, έχει αναλύσεις και έχει και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό που ξεχωρίζει το The Press Project από την υπόλοιπη ελληνική δημοσιογραφία, και τολμώ να πω ότι δεν είναι υπερβολικό αν πούμε ότι είναι το μοναδικό site που το έχει αυτό. Θα εξηγήσω πώς το εννοώ αυτό. Είναι το χρηματοδοτικό του μοντέλο. Είναι δηλαδή ότι βασίζεται εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση από τα κάτω. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι οι ταλαντούχοι δημοσιογράφοι δεν λείπουν. Υπάρχουν αρκετοί ταλαντούχοι δημοσιογράφοι γύρω μας. Μπορεί να είναι και πολύ πιο ταλαντούχοι από εμάς. Καλά, όχι πολύ. Μπορεί να είναι πιο ταλαντούχοι από εμάς. Μπορεί να είναι εξίσου ταλαντούχοι με εμάς. Να πω αυτό. Το πω έτσι. Mm-hmm. Θάνο, το δέχεσαι αυτό? Προχώρα. Αλλά αυτό που δίνει το στίγμα στη δική μας περίπτωση είναι οι συνθήκες επαγγελματικής ελευθερίας που μας παρέχει η χρηματοδότηση από τα κάτω. Διότι αυτό που στρεβλώνει την πληροφορία δεν είναι η ποιότητα, δεν είναι η ταχύτητα, δεν είναι όπως λέγεται πολλές φορές ότι υποχρεώνονται να βιάζονται και διάφορα τέτοια. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα της δημοσιογραφίας. Αυτό που δημιουργεί την στρέβλωση είναι το ποιος πληρώνει τη δημοσιογραφία. Όταν η δημοσιογραφία πληρώνεται είτε από το κράτος με τη μορφή των έμεσων διαφημίσεων που δίνονται μέσω των επιχειρήσεων, είτε κάποιες καμπάνιες που κάνει το δημόσιο και μοιράζει χρήμα με το τσουβάλι για να λες τι ωραία που τα έκανε στην πανδημία. Αυτή είναι μια πηγή στρέβλωσης του μηνύματος της δημοσιογραφίας. Και η δεύτερη είναι βεβαίως το να την πληρώνουν ολιγάρχες. Αυτό που ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, πώς είναι να προσπαθείς να δεις τι συμβαίνει με την ελληνική ναυτιλία, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με όλα αυτά, την ώρα που κανείς δεν τα συζητάει, γιατί αυτοί που πρέπει να τα συζητήσουν είναι αυτοί που ωφελούνται. Αυτό που λέγαμε για το ελληνικό, για την ελληνική ναυτιλιακή δραστηριότητα σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο, και λες πώς γίνεται ρε παιδιά να το συζητούν αυτό τα ίδια κανάλια που είναι συμφερόντων αυτών των ανθρώπων. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτού του επίπεδου συνδέεται πολύ συχνά με ωραίες θεσούλες ελέγχου του τύπου, προκειμένου ποτέ να μην συζητείτε στα σοβαρά τι συμβαίνει με τους κρισιμότερους τομείς με τους οποίους θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες. Λοιπόν, αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι υπάρχουν καταρχάς είτε μεμονωμένοι δημοσιογράφοι είτε και μέσα στα οποία μπορεί κάποιος να γράψει ένα ρεπορτάζ, αλλά μέσω το οποίο να συντηρεί καθημερινή ροή η δημοσιογραφική, να είναι ένα πλήρες ενημερωτικό μέσο και να βασίζεται στη χρηματοδότηση από τα κάτω, στις συνδρομές. Διόρθωσέ με, Θάνο, αν κάνω λάθος, αλλά θα λέγα ότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν δυσκολεύτηκα. Δεν δυσκολεύτηκες. Λοιπόν, γράφει ο Στέλιος. Σήμερα σας πλήρωσα ετήσια συνδρομή, σε παρένθεση, και μου άρεσε. Γίνεται σαν το Στέλιο. Θα τα πούμε πάρα πολύ απλά. Καλά τα είπες εσύ έτσι από εδώ, τα λεφτά, το τέτοιο. Γίνεται σαν το Στέλιο. Κάντε μια συνδρομή, κάντε μια δωρεά. Είτε η συνδρομή μπορεί να είναι είτε μηνιαία είτε ετήσια, με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Γιατί ό,τι βλέπετε παράγεται μόνο με τα λεφτά των μερικών χιλιάδων ανθρώπων που μας ενισχύουν σε τακτική βάση. Κάνουμε μια καμπάνια έτσι κλείνοντας την χρονιά. Δεν έχετε δει και λίγα αυτή τη χρονιά. Πρώτα απ' όλα αρχίστε να βλέπετε εμάς. Δηλαδή εντάξει, τι άλλο θέλετε. Τον Κωνσταντίνο και πουλή χωρίς κουστούμι. Να μάθετε ότι μερικές φορές δεν φοράει το κουστούμι του. Εδώ, κάθε μέρα. Απειγάλλως, τι παίρνω με 5 ευρώ. Παίρνεις. Κάτσε. 25 φάρμες, 3-4 ανασκοπήσεις το μήνα, καθημερινή ροή ειδήσεων, ρεπορτάζ, αναλύσεις. Έχουμε ράδιο, και άλλο ένα. Τις υπόλοιπες εκπομπές, ράδιο Βερσερέμο, σπυρογραμμένο, κοινωνία ώρα πρέσ και με, και με εικόνα, νόστιμο νήμαρ, σε podcast στο YouTube κλπ. Δεν είναι και λίγα. Εγώ το πάω πολύ πιο τελάλικα, να ξέρει όλος, δε φίλε. Πληρώνω αυτά, τι κερδίζω. Ναι. Βέβαια, το περιεχόμενο είναι δημόσιο, κάτι που θα έκανε κάθε τυχιούχο marketing να σκίσει στα πτυχία του. Γιατί είναι αυτή η περίεργη ιδέα ότι κρατάς το περιεχόμενο και προσπαθείς να πείσεις τον κόσμο ότι δεν έχει καμία έξτρα παροχή. Πέρα το περιοδικό ZIN, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και αποστέλλεται και αυτά που χρωστάμε. Καμία έξτρα παροχή, αλλά η παροχή είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίσει να υπάρχει και να γίνεται καλύτερο. Και αυτός είναι ο στόχος, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, όλο και περισσότεροι, να κάνουμε όλο και πιο πολλά από τη στιγμή που έχει χρόνια πλέον, που πατήσαμε στα πόδια μας, οποιοδήποτε ευρώ μπαίνει στα ταμεία επιστρέφεται με περισσότερη δημοσιογραφία, λίγο-λίγο, είτε με κάποιες κάμερες που θα μας δώσουν την τηλεοπτική εικόνα, είτε αγοράζοντας το επόμενο πρόγραμμα που θα μας δώσει ακόμα καλύτερη τηλεοπτική εικόνα και στο επόμενο στούντιο, είτε προσθέτοντας μια θέση εργασίας, είτε συνεργαζόμενοι με κάποιους δημοσιογράφους για να μας δώσουν ρεπορτάζ, είτε με κάποια αποστολή, είτε με περισσότερους ανθρώπους για να γράφουν την ανασκόπηση. Είτε. Και έτσι με μικρά βηματάκια, βήμα το βήμα, προχωράμε μπροστά για να πηγαίνουν όλο και καλύτερα τα πράγματα, όπως πρέπει δηλαδή. Ναι, αναφέρουμε παραδείγματα τα οποία όλα προέρχονται από την δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω καμιά πρεμούρα να υπερασπίζω με τους επαγγελματίες έναντι των ερασιτεχνών. Αντιθέτως, είμαι ένας άνθρωπος που μια ζωή εξασκείται στην αντιποίηση επαγγέλματος, στο να κάνει κάτι άλλο από αυτό που όλοι οι υπόλοιποι νομίζουν ότι κάνει. Συνεπώς καθόλου δεν έχω αυτήν τη μέρημνα να ευλογάω τα γένια των επαγγελματιών σε σχέση με τους ερασιτέχνες που είναι έτσι πρόχειροι, απαίδευτοι και ανεύθυνοι. Όμως έχει μια σημασία να πούμε ότι αρνούμαστε συνεχώς τη συνεργασία ανθρώπων οι οποίοι μας προτείνουν να παράγουν δωρεάν περιεχόμενο για το site μας. Το προτείνουν με πολύ καλή πίστη και δεν το δεχόμαστε. Είναι μια στάση που δεν είναι εύκολο να την εξηγήσεις, γιατί δεν είναι πολύ συχνή. Απλώς αυτό εξηγεί γιατί από την δική μας πλευρά σας λέμε ότι με κάθε ευρώ που έρχεται εμείς προσθέτουμε περισσότερο περιεχόμενο, διότι αυτό μπορεί να διατυπωθεί και αντίστροφα. Μόνο όσο αναπτυσσόμαστε οικονομικά μπορούμε να προσθέτουμε νέο περιεχόμενο. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι είτε η εξοικείωση με κάποια τεχνολογική δυνατότητα που δεν την είχαμε εξερευνήσει μέχρι τώρα, ή κάποια παραπάνω δουλειά για μας. Αλλά αυτό εντάξει, προφανώς έχει κάποια όρια. Θα ξεκινήσει μια καμπάνια, έχει ξεκινήσει από χθες. Αυτή η καμπάνια θα επαναλαμβάνεται, δηλαδή θα πληρωθούν κάποια post για να σας τα κοπανάμε στο κούτελο κάθε μέρα να τα ξαναβλέπετε στα social media. Θα σας δείξουμε αυτά τα φοβερά βιντεάκια από τη βραδιά του πάρτι που ακούγεται από πίσω η μουσική του Βασίλη Μύτικα να κοπανάει και από πάνω ο κόσμος να προσπαθεί να ουρλιάξει γιατί στηρίζει το The Press Project. Με απαντήσεις όπως έχουν και μπύρες αυτοί. τρία διδακτορικά εντωμεταξύ αυτός με το... έχουν και μπύρες αυτοί. Από ένα γεια στον γείτονά μου τον Βασίλη, ο οποίος με εξέθεσε λέγοντας ότι του χρωστάω κάτι, κάτι για το σίδερο που το είχα δανειστεί και δυστυχώς ξέρει που μένω και θα πρέπει να το επιστρέψω, γιατί είναι στα βιντεάκια που έχουμε βγάλει. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, έπρεπε. Όχι, ελεύθερα και γενικά όλοι χρησιμοποιούμε αυτές τις... στιγμές εδώ πέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής προκειμένου να επιλύουμε διάφορες προσωπικές κόντρες. Εδώ χρησιμοποίησε την παρέμβασή του στο γιατί στηρίζει το The Press Project για να πει το παράπονο. Ποιος ήταν, νομίζω, μπορεί να ήταν ο Ίκαρος Μπαμπασάκης που Νομίζω σε μια βιβλιοκρισία για τον Κωστή Παπαγιώργη που τέλειωνε και έλεγε «Έχει ξεχάσει την ομπρέλα σου σπίτι μου». Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα, είμαι σίγουρος για την ομπρέλα. Και είναι καλή ιδέα επιτέλους αυτή, μην κρύβουμε τις προσωπικές σχέσεις όταν υπάρχουν. Τέλος πάντων, Προτείνω να βάλετε στο site τους αριθμούς λογαριασμού των τραπεζών, παιδιά, μπαίνοντας στο site, κάνετε την εγγραφή, βάζετε στοιχεία και μετά σας βγαίνει ο λογαριασμός ή το PayPal και το Viva Wallet. Αυτό μπορεί να μοιάζει λίγο πολύπλοκο. Βέβαια, εδώ είμαστε, παίρνετε ένα τηλέφωνο, στέλνετε ένα mail και βοηθάμε για την εγγραφή. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε έναν μηχανισμό που εκδίδουμε τις αποδείξεις αυτόματα. Τρώμε και 24% ΦΠΑ σε κάθε ευρώ που μπαίνει. Έχουμε κάθε πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει σε μια επιχείρηση. Μας βλέπετε έτσι αριστερούς. Κανονικά εδώ. Αν δεν πουλάει το προϊόν, το κλείνουμε το μαγαζί. Ελεύθερη αγορά. Στην κανονική της εκδοχή. Οπότε γι' αυτό είναι μια διαδικασία και δεν βρίσκεται κατευθείαν ένα λογαριασμό να χώνεται χρήμα. Υπάρχουν. Πώς το συνέδεσες το ότι δεν βρίσκουν τους λογαριασμούς με το ΦΠΑ? Νομίζω ότι κρύβουμε τίποτα. Οι λογαριασμοί υπάρχουν, παιδιά. Όχι, το συνέδεσα για το γιατί είναι, πρέπει να μπουν στο community, να βάλουν στοιχεία, μετά θα βγει ο λογαριασμός και μετά θα... ότι δεν είναι σε μια σελίδα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Α, αυτό γίνεται διότι εκδίδεται απόδειξη, παιδιά. Ναι, για κάθε... Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί απόδειξη για κάθε ευρώ που μπαίνει. Γιατί έχουμε αυτά τα κακά εμείς. Ότι είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να λειτουργήσει νόμιμα μια επιχείρηση, αλλά εμάς, επειδή όλα αυτά μπαίνουν από τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, είναι ποσά για τα οποία εκδίδονται αποδείξεις. Σας αποστέλλεται ένα PDF με την απόδειξη. Όχι, παιδιά, το ΦΠΑ είναι γιατί δεν υπάρχει donation χωρίς ΦΠΑ. Λογιστικά δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί στο μυαλό του να το. Και εμείς θα το θέλαμε δηλαδή, αλλά είναι ευσεβής πόθος. Κάτω εμφανίστηκε, εννοείται. Τώρα λέει ότι έκανε πλάκα για να μην παρεξηγηθεί. Καλά, θα ψάξω να το βρω, να το επιστρέψω. Συγγνώμη, έχω ένα θέμα, τι χρωστάω. Λοιπόν, καλά, μας ζητάτε εδώ πέρα να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι προτιμότερο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και να λερώσει τα χέρια σου ή να μην ψηφίσει και να επανεκλεγεί ο εφιάλτης που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μας επιτρέψετε να μην τοποθετηθούμε ακόμα, γιατί παιδιά θα το συζητήσουμε τόσο πολύ αυτό που θα σας βγει από τα αυτιά αυτή η συζήτηση. Θα είναι προφανώς μία από τις κύριες συζητήσεις που θα κάνουμε όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές. Οπότε αφήστε μας λίγο να πάρουμε μια ανάσα, να μην αρχίσουμε να το συζητάμε από τώρα, γιατί θα λιώσετε από αυτή την... από τις επεξεργασίες και τοποθετήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, θα πάει, να σας πούμε πώς θα πάει. Μέσα Ιουλίου θα σας πούμε ότι το κλείνουμε το στουντιάκι εδώ πέρα και πάμε λίγες διακοπές. Και ότι ξαναξεκινάμε Σεπτέμβρη. Μετά τα μέσα Αυγούστου είναι πιθανό να προκηρυχθούν εκλογές. Θα έρθουμε άρον-άρον. Θα φέρω και τον Κωνσταντίνο με το ζόρι άρον-άρον από την παραλία εκεί που θα κάνει πλατσαπλούτσα, ακούγοντας στα ακουστικά του τη μουσική της Φάρμας. Θα ξεκινήσουμε και θα συζητάμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και το τι μας είπε ο τάδε πολιτικός στην συνέντευξη που θα έχουμε κάνει με το The Press Project. Σας υποσχόμαστε ότι θα σχολιάσουμε πάρα πολύ την λογική του μικρότερου κακού, ότι θα μαλώσουμε πάρα πολύ σε αυτή τη λογική, ελπίζω κόσμια, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Και εκλογές μετά τον Αύγουστο. Δεν σας χρηματοδοτεί, λέει ταυτοχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Μας χρηματοδοτούν όλοι αυτοί οι παιδιά. Ναι, το φοβερό είναι ότι έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε, τον καθέναν από αυτούς, ότι κάνουμε προπαγάνδα για το μαγαζί τους. Και ιδίως το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ εννοείται ότι. Δεν μας λένε. Ε? Επειδή δεν έχουμε το λεξιλόγιο ΚΚΕ. Α, ναι. Ναι. Α. Παρότι μπορεί να πούμε ότι σε αυτό το θέμα το ΚΚΕ έχει δίκιο, βλέπει αποχή από εμφάνιση Ζελένσκι, ας πούμε. Ή να μιλήσουμε με άνθρωπο που είναι μέλος του ΚΚΕ ή βουλευτής-βουλεύτρια του ΚΚΕ. Μέσα στις όσες συνεντεύξεις πολιτικές κάνουμε, δεν θα μας πούνε ότι στηρίζουμε ΚΚΕ γιατί δεν έχουμε το λεξιλόγιο. Σε όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε ακούσει. Συν Σόρος, Μόρος, πολλές διαφορετικές πρεσβείες. Τέλος πάντων, ναι. Γενικά, είναι λίγο δύσκολο αυτά να συμβαίνουν. Πάει σύννεφο. Ναι. Ναι. θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτό. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο για όσους δεν μας παρακολουθούν, γιατί είναι, είναι μια πολύ πολύ σπάνια ιδιαιτερότητα του δικού μας μέσου. Που είναι δηλαδή ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε, χρειαζόμαστε την, τη στήριξή σας. Αυτό δεν ισχύει γενικά. Κι άλλοι ζητάνε στήριξη, αλλά το βασικό τους οικονομικό μοντέλο δεν είναι η χρηματοδότηση από τα κάτω. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Αυτό που έχουμε εμείς οφείλεται 100% οφείλεται στο ότι μπόρεσε να στήσει αυτή την πλατφόρμα ο Εφήμερος και μετά εμείς να συνεχίσουμε από εκεί. Οπότε το γεγονός ότι επανερχόμαστε με καμπάνιες, θέλω να πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Το γεγονός ότι επανερχόμαστε σημαίνει ότι πραγματικά μας καίει να αυξάνουμε την, τον αριθμό των ατόμων που στηρίζουν τη συνδρομητική μας πλατφόρμα για να αυξάνεται και το περιεχόμενο. Έχει σταματήσει πια να λέει ο κόσμος ότι είναι ζητιανιά και αμάν και ζητάτε και τέτοια. Αυτά τα έλεγε στον Εφήμερο, δεν τα λέει σε εμάς και πιστεύω ότι αυτό είναι μια νίκη του μοντέλου και μακάρι να το ακολουθήσουν και άλλοι. Μακάρι να υπάρξουν περισσότερα μέσα που να μπορούν να, να ζουν έτσι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει εδρεωθεί με τον καιρό και έχει εμπεδωθεί αυτή η εικόνα ότι αυτό το πράγμα γίνεται και ότι μάλιστα είναι ένας τρόπος πάρα πολύ σύγχρονος, γιατί είναι ένας τρόπος που είναι συντονισμένος με το γεγονός ότι οι άνθρωποι ενημερώνονται πια από το διαδίκτυο και τηλεόραση το διαδίκτυο βλέπουν. Mm-hmm. Και τηλεόραση τη βλέπουν την, την άλλη μέρα, κομμένα τα βίντεο στο διαδίκτυο. Οπότε όταν όλοι βλέπουν από το διαδίκτυο, έχει μεγάλη σημασία ότι εμάς η χρηματοδότησή μας προέρχεται από το, από το διαδίκτυο και έχει σταματήσει πια αυτή η γκρίνια που μέχρι χθες. Τι είναι, 5 χρόνια είναι, δεν είναι τόσο πολύ ο καιρός. Που ακουγόταν απέναντι στον, στον Εφήμερο ότι αμάν και που ζητιανεύεται και που ζητάτε χρήματα και που δεν καταλάβαινε ο άλλος από πόσες μεριές του τα έχουν αρπάξει οι υπόλοιποι πριν να πει σε εμάς ότι ζητιανεύουν. Εντάξει, τώρα το κάνουν και μεγαλύτερα μέσα. Δηλαδή το κάνει λίγο Guardian, λίγο New York Times, όλο και περισσότεροι ζητάνε την στήριξη του κόσμου στο διαδίκτυο. Πέρα από ιστοσελίδες που έχουν εν μέρη ή πλήρως κλειδωμένο το περιεχόμενό τους. Αυτό είναι, θεωρούμε, το μέλλον για μια πραγματικά ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η μόνη περίπτωση να φαίνεται και να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που χώνει το χρήμα. Μερικές φορές είμαστε πιο ιδεολόγοι, αλλά κάπως πρέπει να βγαίνουν τα έξοδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι, είναι η ίδια στήριξη που προστατεύει το μέσο από, το, από το να υπάρχει μια άλλη βρώμικη στήριξη. Δηλαδή, όταν έχεις καταφέρει να έχεις τόσους χιλιάδες κόσμο που βάζουν λεφτά και το μοντέλο βγαίνει και πηγαίνει καλύτερα, γιατί να πας να τα βρεις με τη διαπλοκή. Έχεις κάτι το οποίο πηγαίνει καλύτερα. Στο άλλο, θα γίνεις, όπως έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαρτημένος από το μισθό, εξαρτημένος από αυτή τη χρηματοδότηση. Και θα κάνεις ό,τι σου λένε και θα μπορούν να σε πετάξουν κιόλας. Και να χάσεις και την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και μένουμε στο κομμάτι της εμπιστοσύνης, γιατί είναι προφανώς πάρα πολύ λογικό να μην έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος όταν βλέπει τι συμβαίνει στο μηντιακό τοπίο. Και να κοινάει και να πει, ρε παιδιά, εσείς γιατί είστε ανεξάρτητες, γιατί να πιστέψω ότι εσείς είστε ανεξάρτητοι. Αυτή η δυσπιστία την αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να δει αυτό, να δει ένα επόμενο άρθρο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, μια αποστολή, κάτι, ένα ζήτημα που θα έχει ξεκινήσει από εμάς, κάτι το οποίο θα το έχουμε καλύψει καλά και σιγά σιγά σιγά σιγά θα πιστεί να γίνει και συνδρομητής. Αυτή είναι μια πορεία πολύ κλασική και βασίζεται σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Σχέση εμπιστοσύνης πρέπει να υπάρχει και όταν διαφωνούμε. Κωνσταντίνε, ξέρω ότι θες να το πεις αυτό. Οι διαφωνίες, ρε παιδί μου, τώρα είναι, είναι πολύ, πολύ φυσιολογικές και αναμενόμενες όταν υπάρχει πλουραλισμός. Όταν είσαι διατεθειμένος δηλαδή να υποβληθείς στη δοκιμασία αυτή, να συνυπάρχεις με ανθρώπους που δεν λένε αυτά που λες και εσύ. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσο δύσκολο είναι να το χωνέψουν άνθρωποι της αριστεράς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ προοδευτικοί μέχρι το σημείο που ξεκινάει κανείς να λέει κάτι με το οποίο διαφωνούν. Εκεί αναρωτιούνται γιατί δεν κλείνει, γιατί δεν απολύονται αυτοί, δεν ξέρω τι ακριβώς, γιατί δεν τους λογοκρίνουμε, δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις κάποιον πιστεύει κάτι, τι πρέπει να κάνεις? Να απολυθεί, να μην του δημοσιεύονται αυτά τα κείμενα. Δεν υπάρχει κάποια λύση σε αυτό. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν υπερασπίζεται, ας πούμε, τον ναζισμό. Και εδώ να πούμε ότι σε όλες τις κουβέντες πάντα μπορεί κανείς να υποστηρίξει με μια αναγωγή στον Χίτλερ ότι όλα κατά βάθος υπερασπίζονται τον ναζισμό. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι ότι αυτό που συμβαίνει πρακτικά στο The Press Project είναι ότι υπάρχει πολυφωνία. Αυτή την πολυφωνία υπερασπιζόμαστε και αυτό σημαίνει ότι όπως και εμείς συνυπάρχουμε με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμφωνούμε στα πάντα, θα πρέπει ή τουλάχιστον προτείνουμε σε εσάς να συμφιλειωθείτε με το ότι γράφουν άνθρωποι με τους οποίους δεν συμφωνείτε στα πάντα. Τόσο απλό είναι. Τώρα δεν σας αρέσει, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά για μας είναι ζήτημα κεντρικό, για το προγραμματικό, για το ποιοι είμαστε, ότι δεν είμαστε κόμμα και συνεπώς δεν υπάρχει μια γραμμή την οποία να θέλουμε να ακολουθήσουμε και να διώξουμε αυτούς που δεν ακολουθούν αυτή τη γραμμή. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνω τις εντάσεις που δημιουργούνται στην προσπάθεια του κόσμου να συμφιλειωθεί με αυτό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Και καταλαβαίνω και την μικρή-μικρή αυθόρμητη και ενδεχομένως και ανεπαίσθητη και ασυνείδητη λαθροχειρία που κάνουν όσοι λένε εντάξει, εντάξει, ωραία η πολυφωνία, εκτός όταν. Εκτός όταν τι εκτός όταν? Ή θα υπάρχει πολυφωνία ή δεν θα υπάρχει. Αν αρχίζεις και λες ότι υπάρχει, ότι εγώ είμαι υπέρ της πολυφωνίας, αλλά να μην λέει και ο άλλος ακραία πράγματα, εντάξει, ποια θα είναι αυτά τα ακραία πράγματα? Ξεκινάς να ορίσεις εσύ. Οπότε κάθε φορά που κάποιος δεν σου αρέσει, θα λες ότι εντάξει, εγώ ήμουν υπέρ της πολυφωνίας, αλλά και αυτός είναι ακραίος. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα ζήτημα αρχής, το οποίο το υπερασπιζόμαστε με κόστος και με πείσμα, ότι εδώ πέρα θα υπάρχει μια βεντάλια απόψεων που θα καλύπτει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια γεγονότα, ή διαφορετικά δεν υπάρχει διέξοδος σε αυτό. Και θα λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν εκαθαρίσεις. Οπότε, γι' αυτό, σε αυτό επανερχόμαστε και επανερχόμαι και εγώ που με απασχολεί πάρα πολύ και προσπαθώ να συνεννοηθώ με ανθρώπους οι οποίοι σκίζουν τα ρούχα τους για το γιατί γράφτηκε αυτό ή εκείνο στο The Press Project. Δεν το γράψα εγώ. Δεν απολογούμε για αυτά που γράφουν άλλοι. Απολογούμαστε όλοι μας για τα editorial. Και δεν έχουμε φανεί άτολμοι. Δηλαδή και για το ουκρανικό γράψαμε editorial. Υπήρξε editorial. Δεν είναι, δηλαδή όποιος θέλει να μας κρίνει δίκαια και χωρίς λαθροχειρίες θα πρέπει να το δει αυτό. Για το ουκρανικό υπήρξε ντοκιμαντέρ ανασκόπησης. Δεν θέλω σχόλια. Έχει και το... Και το θέμα ότι ήταν μια συλλογική δουλειά. Οι συγγραφείς μπορεί να βρεθούν από εκεί. Δεν είναι editorial του μέσου, τέλος πάντων, και έχει και το δικό της τρόπο η ανασκόπηση. Αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο προσέξαμε κάθε λέξη για να το βάλουμε και να μην δίνει σχόλια. Οπότε γενικά δεν φοβόμαστε, μιλάμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό να μιλάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Γεια σας.